بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات. محکمات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ذاتیہ اور غیریہ. اور صفات متشابہات کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد. دو قسمیں ہیں. یہاں معنی اور مراد سے کیا مطلب ہے؟ معلوم المعنی، معلوم المراد، دونوں میں فرق کیا ہے؟ معنی سے مراد ہے لغوی معنی، اور مراد سے مراد ہے اس کا مفہوم اور اصطلاحی معنی. المعنی سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی، اور مراد سے مراد اصطلاحی معنی. ایک ہی لفظ کا لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، لیکن لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں کے درمیان مناسبت ضرور موجود ہوتی ہے، بغیر مناسبت کی اصطلاحی معنی نہیں ہوتا. لغوی معنی کسی لفظ کا وہ معنی آپ نے پڑھا ہوگا سورہ مناظرہ میں، لغوی اور اصطلاحی کے فرق کیا ہے. لغوی معنی کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان نے متعین کیا ہو، یہ لغوی ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی کسی لفظ کا وہ معنی جو کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی فن مراد لے. لفظ ایک ہی ہوتا ہے، فن کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، قوم کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، علاقہ کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہمارے محاورات میں، ہمارے عرف میں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کسی کو ماما کہو تو یہ گالی ہے، اور پشتونوں میں ماما کہو تو عزت کا لفظ ہے. اب لفظ ایک ہی ہے، ایک قوم میں گالی شمار ہوتا ہے اور ایک قوم میں عزت کا لفظ، ایسے ہی ہے نا. تو ماما لگنا، یہ ہمارے ماما گالی ہوتی ہے، اور پختونوں میں ماما وہ بڑے پیار سے کچھ کہتے ہیں ماما. تو اب لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم قوم بدل، اس بالکل معنی بدل گیا ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد. دیکھیں متشابہات کی اقسام، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے حروف مقطعات، نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ مراد شرعی معلوم ہے. معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے ثم استوی علی العرش. اب ان تین لفظوں کو الگ الگ کر دیں تو ثم کا معنی بھی معلوم ہے، استوا کا معنی بھی معلوم ہے، علی کا بھی معلوم ہے، العرش کا بھی معلوم ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں. قرآن کریم میں دیکھیں فائدہ، قرآن کریم فائدہ المعنی سے لغوی معنی اور المراد سے مراد شرعی مراد ہے. فائدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یدن، وجہن، عینن، ساقن اور نفسن وغیرہ کلمات استعمال ہوئے ہیں جو بظاہر صفتیں نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے بارے میں تین موقف ہیں. یہ جو کلمات آئے نا، عینن، یدن، وجہن، ساقن، یہ بظاہر صفتیں نہیں ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ کلمات استعمال ہیں. اب اس کا مراد کیا ہے پھر؟ اگر صفت نہیں ہے تو مراد کیا ہے؟ صفت ہے پھر کیا مراد ہے؟ اس میں کتنے موقف ہیں؟ تین. موقف نمبر ایک متقدمین اہل سنت والجماعت کے موقف یہ ہے، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالیٰ عن مشابہت المخلوقات. اس کا مطلب ہم اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں ان الفاظ کا معنی معلوم نہیں، لیکن ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے. کیا مطلب؟ ادھر دیکھو، پہلے سمجھا کرو، اوپر دیکھنے سے بات سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن کریم ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ید ہے، لیکن یہاں ید کا معنی کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اسے کہتے ہیں التفویض، اللہ کے لیے ید ہے لیکن ید کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. آگے یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ جو اللہ کا ید ہے وہ مخلوقات والا نہیں ہے. مخلوقات کے لیے بھی ید ہوتا ہے لیکن مخلوقات کے ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، اور یہاں اللہ کے لیے ید کا معنی کیا ہمیں معلوم نہیں. وجہن کا معنی کیا ہے؟ کل شیء خالق للہ وجہ، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے وجہن ثابت ہے لیکن یہاں وجہن کا معنی کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ جب مخلوق کے لفظ وجہن آئے تو معنی اور ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے وجہن آئے تو معنی اور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یوم یکشف عن ساقن، ساق اللہ کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں لیکن یہاں جو اللہ کے لیے ساق ہے اس کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مخلوق کے لیے جب ساق ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے ساق ہو تو معنی اور ہوتا ہے. یہ بحث بڑی اہم ہے، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ درسگاہ میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا مفہوم بنتا گیا ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. تو متقدمین کا موقف کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالیٰ عن مشابہت المخلوقات. ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد ان کلمات کے معنی کو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک مخلوقات کے مشابہت سے پاک ہے. دیکھیں متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالیٰ عن مشابہت المخلوقات، یعنی یہ کلمات صفات متشابہات ہیں، ان کلمات متشابہات کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، عین، ساق وغیرہ صفات ثابت ہے مگر مخلوق وغیرہ کی مشابہت سے پاک. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فہو له صفات. یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں وجہن اور یدن اور عین کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کے لیے صفات ہے. آگے دیکھنا، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ، یہ نہ کہا جائے کہ یاد سے مراد قدرت ہے یا یاد سے مراد نعمت ہے. آپ نے درسگاہ میں کیا پڑھا، یاد سے کیا مراد ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور امام صاحب کو موقف کیا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یاد سے مراد ہے. جب ہماری آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، والذی نفسی بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ ہے. تمام کتب میں ایک ہی ترجمہ ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ترجمہ غلط نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے الجھن یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات جب ہم ایک مفہوم اور پڑھتے ہیں تو اکابر کی دریاں اڑانا شروع کرتے ہیں. آخر سارے اکابر جو لکھا ہے تو غلط تو نہیں لکھا ہوتا نا، ہم جو ہر درسگاہ میں یاد سے مراد قدرت لیتے ہیں تو غلط تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا میں آگے ذکر کرتا ہوں. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ، یہ نہ کہا جائے کہ یاد سے مراد قدرت ہے یا یاد سے مراد ہے. کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ اِبْتَالَ صِفَتِ، لِأَنَّ فِيهِ اِبْتَالَ صِفَتِ. اگر ہم یاد کا معنی قدرت کریں گے تو جو یاد اللہ کی صفت ہے اس کا ابطال ہو جائے گا، اس کا ابطال ہوگا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِزَالِ، اور یاد کا معنی قدرت کرنا یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے. وَلَاكِ يَدْهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، ید اللہ کے لیے ثابت ہے اور یہ اللہ کی ایسی ثابت ہے جو بلا کیف ہے، اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں کر سکتے. اب ہمارے یہاں کہتے ہیں یاد سے مراد قدرت ہے، امام سے فرماتے ہیں یاد سے مراد قدرت نہیں، معتزلہ کا مذہب ہے، آل و سنت کا مذہب ہی نہیں ہے. پہلے مذاہب پورے ہونے دیں، یہ بات ساری آپ کے اوپر کھل جائے گی. آگے دیکھیں موقف نمبر دو، متاخرین آل و سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، توجہ رکھیں. متاخرین کہتے ہیں کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں، ان کا حقیقی معنی تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن درجہ گمان میں ہم اس کے معنی بھی بتا سکتے ہیں، ہم اس کے معنی میں تعویل کر سکتے ہیں. متاخرین کا مسئلہ یہ ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یاد کا اصل معنی کیا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اس میں تعویل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یاد سے مراد قدرت ہے. وغیرہ نہ دیکھا کرو نیچے، سمجھتے نہیں، پھر تم اس کو رگڑتے رہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آنی. جب پڑھنا ہوگا تو میں خود پڑھ کے بتاتا ہوں نا. متاخرین کا مذہب کیا ہے کہ یاد کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یاد سے مراد قدرت ہے. یہ معنی حقیقی ہمارے یہاں متعین نہیں ہے، یہ ہم درجۂ گمان میں کہتے ہیں، ظن غالب کے درجے میں کہتے ہیں. یاد سے مراد قدرت ہے، وجہ ان سے مراد اللہ کی ذات ہے، ساق ان سے مراد اللہ کی طاقت ہے، عین ان سے مراد اللہ کی حفاظت ہے. یہ جو ہم معنی بیان کرتے ہیں نا، وسن الفل کا بھی آجورنا، اس کا معنی ہماری حفاظت میں، ہماری نگرانی میں کرو. یوم انصاقن، اس کا معنی انقوت. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ متاخرین فرماتے ہیں اس کے حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہیں، ہم ان میں مقام کے مناسب درجۂ زن میں تعویل کرتے ہیں، درجۂ زن میں. دیکھیں متاخرین اہل سنت والجماعت کے موقف یہ ہے کہ یہ کلمات صفات متشابہات ہیں اور ان کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم ان کے معنی میں مناسب تعویل درجہ زن میں کرتے ہیں. اب ذرا ایک سوال سمجھیں، یا آپ اشارہ اپنے کاپی میں دیکھ لیں سوال اور پھر جواب، اشارہ اس کا دے لیں. سوال کیا ہے؟ ادھر ہم نے کہا کہ متاخرین آل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے ہم ان معنی میں مناسب تعویل کرتے ہیں. اوپر الفق الاکبر کے حوالے سے امام صاحب کی عبارت گزری ہے کہ لا یقال ان یده قدرته او نعمته لان فی بطال الصفات وهو قول اهل القدر والاعتزال. اوپر امام صاحب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات میں تعویل کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان میں تعویل کرنا متاخرین آل سنت کا مذہب ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ امام صاحب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تعویل کرنا معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ آل سنت والجماعت کا مذہب ہے. اب اس کا جواب سمجھیں. جواب یہ ہے کہ آل سنت والجماعت متاخرین اس میں تعویل میں درجۂ زن کے درجے میں تعویل کے قائل ہیں، اور متاخرین تعویل درجۂ یقین کے درجے میں قائل ہیں. متاخرین درجۂ زن میں اور معتدلہ درجۂ یقین میں. تو ظاہر ہے معتدلہ کا مذہب اور ہے، متاخرین کا مذہب اور ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ہی قدرت، اور ہم کہتے ہیں اس کا معنی قدرت نہیں ہے. ہاں ہمارا غالب گمان ہے کہ اس کی مراد قدرت ہے. تو وہ طویل درجۂ یقین میں کرتے ہیں، اور متاخرین آل و سنت طویل درجۂ زن میں کرتے ہیں. تو معلوم ہو کہ معتزلہ کا مذہب اور ہے اور متاخرین کا مذہب اور ہے. اب دیکھیں فائدہ نمبر ایک، یہ ذرا سمجھیں. متقدمین کہتے ہیں کہ ہم تعویل نہیں کرتے، متاخرین کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں. ان میں نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ متقدمین درجہ یقین میں تعویل نہیں کرتے، اور متاخرین درجہ زن میں تعویل کرتے ہیں. متاخرین درجہ زن میں تو کوئی اختلاف ہوا، نزاع لفظی ہوا نا. متاخرین کہتے ہیں اس کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم تعویل کرتے نہیں ہیں. متاخرین کہتے ہیں حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم درجہ گمان میں تعویل کرتے ہیں. تو نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی ہے؟ نزاع لفظی ہے. دیکھیں متقدمین اور متاخرین کے مابین یہ عبارت لکھ لیں. فائدہ نمبر ایک، متقدمین اور متاخرین کے مابین نزاع لفظی ہے. متقدمین اور متاخرین کے مابین نزاع لفظی ہے، کیونکہ آگے وہی عبارت، متقدمین آل و سنت والجماعت صفات کے معنی مؤول کو درجۂ یقین میں قبول نہیں کرتے، جبکہ متاخرین آل و سنت معنی مؤول کو درجۂ زن میں قبول کرتے ہیں. فائدہ نمبر دو، یہ مستقل فائدہ بنا، بات ذرا سمجھ لیں. فائدے سے پہلے پوری بات سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ جب متقدمین درجۂ یقین میں تعویل نہیں کرتے، تو متاخرین کو تعویل کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ متقدمین تعویل نہیں کرتے تو متاخرین کو تعویل کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ متاخرین نے درجۂ زن میں تعویل کی ہے مجسمہ کے مسلک سے امت کو بچانے کے لیے. کیوں؟ مجسمہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. اللہ تعالیٰ کا دلیل کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وہ چہرہ اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. اگر اللہ کا جسم نہیں تو چہرہ کیسے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جسم نہیں تو ہاتھ کیسے؟ وسن الفلک بعیوننا، دیکھو اللہ کے لیے عین ثابت ہے، اور عین تو چہرے کی ہوتی ہے. جب چہرے نہیں تو عین کا فائدہ عین کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے پنڈلی ہے، تو پنڈلی تو ٹانگ کی ہوتی ہے، جب ٹانگ نہیں تو پنڈلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب مجسمہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جسم ثابت ہے. دلیل کیا ہے؟ ید عین وجہ ساتھ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور یہ جسم کی چیزیں ہوتی ہے، جسم کے بغیر نہیں ہوتی. اب بتاؤ ظاہری آیات مجسمہ کی مجسمہ کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں؟ ظاہری نصوص مجسمہ کے ساتھ دے رہی ہے نا. اب اس سے بچانے کا حل کیا تھا؟ متاخرین نے حل یہ نکالا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے یاد نہیں ہے، ان نے کہا یاد ہے لیکن یاد سے مراد قدرت ہے. اللہ کے لیے وجہ ہے لیکن وجہ سے مراد ذات ہے. اللہ کے لیے عین ہے لیکن عین سے مراد حفاظت ہے. اللہ کے لیے نفس ہے لیکن نفس سے مراد خدا کی ذات ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب متاخرین نے تعویل کیوں کی ہے؟ تاکہ امت کو مجسمہ کے فتنے سے بچایا جائے. متقدمین کے دور میں فتنہ نہیں ہوگا یا اس دور میں شدت کا نہیں ہوگا، ان کو تعویل کی حاجت نہیں پیش آئی. تو متاخرین نے جو تعویل کی ہے وہ بھی درجہ ذن میں کی ہے اور امت کو مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے کی ہے. فائدہ نمبر دو، متاخرین یہ موقف عوام الناس کو اہل بدعت کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کیا، کیونکہ اہل بدعت ظاہر الفاظ سے عوام کو دھوکہ دیتے. اہل بدعت کے ساتھ مجسمہ لکھ لیں بین القوسین، اہل بدعت مجسمہ کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کیا، کیونکہ اہل بدعت ظاہر الفاظ میں سے عوام کو دھوکہ دیتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کو ثابت کرتے ہیں. چنانچہ ابن الحمام فرماتے ہیں، حاضر تعویل لحاظ الفاظ حاضر تعویل لحاظ الفاظ لما ذکرنا من صرف فہم العامۃ عن الجسمیہ. یہ الفاظ کی جو ہم نے تعویل ذکر کی ہے، عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے کی ہے. وہو یمکن ان یرادا ولا یجزم بارادتہ، وہو یمکن ان یرادا ولا یجزم بارادتہ. فرماتے ہیں یہ ہم نے جو تعبیر کی ہے، یمکن ان یرادا، یہ مراد لینی ممکن ہے لیکن ہم اس سے جزم کا ارادہ نہیں کرتے، درجہ گمان میں تعبیر کرتے ہیں، درجہ یقین میں تعبیر نہیں کرتے. اب دیکھو بات کتنی کھل جاتی ہے. تو یہ ظاہر رسوس سے امت کو بچانا جب بال باطل کا وساط دیتی ہوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم ایک مرتبہ کروڑ پکا بیٹھے تھے اور استاد جی مولانا عبد المجید صاحب دامت الخاتم بھی تھے اور چند ہمارے سادہ اور بھی تھے. میں ویسے ملنے کے لیے گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، استاد جی مولانا عبد المجید صاحب فرمانے لگے، مماتیت اور غیر مقلدیت کے فتنہ ایک علمی فتنہ ہے، عوام کو اس سے بچانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے. یہ استاد جی مطلب رشید الجامع صاحب میں بات درج کر رہا ہوں، جو کروڑ پکا ہماری موجودگی کمرے میں فرمائی، فرمایا کہ مماتیت اور غیر مقلدیت کا مقابلہ عوام میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے. میں نے میرا فرمایا کہ میں نے جب اس کی ایک دو تقریریں اسٹیج پہ سنی ہیں تو اس کی تقریریں سننے کے بعد مجھے اتنا تعجب ہوا کہ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے لیکن یہ یوں مسئلہ بیان کرتا ہے کہ بندے کی ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. یہ استاد جی نے فرمایا. اور آپ جب چلیں گے نا، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ظاہر رسول ساتھ دیتی بھی ہوں تو عوام کو بات سمجھانی کتنی آسان ہوتی ہے. اب دیکھو، اگر یہ متاخرین تعویل نہ کرتے تو فتنے کا اندیشہ تھا نا، یہ تعویل کر کے امت کو فتنے سے بچا لیا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ابھی میرا ایک، میں نام نہیں لیتا، اسی بڑے اہم علاقے کا سفر ہے اور مجھے وہاں کے بہت بڑے بزرگ نے فون پہ بات کی، بہت بڑے عالم، مجھے فرمان لگے ہمارے علاقے میں شوافے بھی ہیں، ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں جب آئیں نا تو عامی اور رفع دین پہ بات نہ کرنا، اس سے حالات بگڑیں گے، بس غیر مقلدین کی تردید کرنا. اب آپ بتاؤ کہ غیر مقلدین جو غیر مقلد بناتے ہیں وہ تو استعمالی ان مسائل کا کرتے ہیں، یہ کتنا عام مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ دار الحسینیہ شہداد پور گیا، کیونکہ پہلی بار گیا تھا، تعلق اس میں تھا نہیں، تو میں نے ایک ساتھی کے ذمے لگایا، مولانا حزب اللہ مولانا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی ان کے گھر ہوتی ہے اور بھتیجی مولانا کی منہ بولی بیٹی تھی، اس لیے اس کو داماد بھی مولانا کا شمار کرتے تھے. تو میں نے فون کیا، میں نے دار الحسینیہ شہداد پور جانا ہے، یہ رائے گڑھ کی شاخ ہے اور اندرون سندھ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے رائے گڑھ کی شاخ ہے، خالص تبلیغی مزاج ہے ان کا. تو میں نے کہا میں نے وہاں جانا ہے، درجہ سالسہ والے سال آیا تھا میں وقت لگانے کے لیے، کسوری مدرسہ اس طرح نہیں تھا، تو دیکھتے ہیں. انہوں نے جا کر کہہ دیا میرا کہ مولانا تشریف لائیں گے اور بیان بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم نے بیان نہیں کرانا، آئیں ان کی مرضی نہ ان کی مرضی. اور کلمات کیا تھے مجھے خیر مجھے نہیں پتہ. میں جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا وہاں نہیں جانا. میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ اب میں نے کہا تھا مولانا کہ بیان کہتے ہم نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا آپ، میں نے آپ سے کہا تھا بیان کرنا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا مدرسہ دیکھنا ہے، آپ نے ایسی بیان کا لگا دیا. اور کا مزاج تبلیغی ہے، ہمارے مزاج کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں جانتے نہیں، انہیں انکار کر دیا. اس میں لڑنے کون سی بات ہے، ہم چلیں گے، آپ جاتے ہیں تو بہت اچھا، آپ نہیں جاتے میں پھر بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خیر میرے ساتھ چلیں گے. میرا خیال ہم 10 یا 15 منٹ دفتر میں بیٹھے ہوں گے تو خود ہی اس شیخ صاحب نے فرمایا، مولانا سلیم صاحب نے، اگر کچھ وقت ہو تو طلبہ میں بات بھی ہو جائے. میں نے کہا جو ہو جائے تو آپ کی مرضی، نہ ہو تو آپ کی مرضی، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. طلبہ جمع کی، خیر بیان بھی ہو گیا. اگلے سال وہ دعوت دینے کے لیے ٹنڈو آدم گئے جہاں میرا بیان تھا کہ صبح دار الحسینیہ آئیں اور پھر بیان کریں، ہماری بےتکلفی ہوگی. لیکن ایک بات کا خیال کریں، ہمارے حنابلہ اور شوابے ہیں، یہ آمین بالجات اور رفع الیدین والا مسئلہ نہ چڑھے، اس سے ذرا میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا میں کل آؤں گا اور آمین اور رفع الیدین پر ہی بات کروں گا، بس اگر بیان کرانا کراؤ، نہیں کرانا تو نہ کراؤ. آپ تو تعلق بن گیا تھا نا، آپ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کرانا کراؤ، نہیں کرانا نہ کراؤ، میں نے بیان رفع الیدین پہ کرنا ہے اور سارے غیر ملکی شوابے حنابلہ اپنے آگے بٹھا دینا ہے، مدرسین سارے میرے بیان میں بٹھانے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ طلبہ میرے بیان کو لکھے، میرے دلائل نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا چلے آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کو صورتحال بتا دی. میں گیا تو میں نے عنوان ہی یہ رکھا کہ میں گفتگو رفع الیدین پہ کروں گا. اب شوابے تھوڑا سا کھٹکے بھی، تقریر ہی ہمارے خلاف ہے. میں نے کہا لیکن اس کا عنوان یہ ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رفع الیدین سنت ہے، غیر مقلدین کا مکروہ ہے. ان کا رفع الیدین حق ہے، ان کا باطل ہے. ان کے رفع الیدین کے ساتھ نماز جو عمر کثیر ہوتا ہے جو نہیں ہوتی، ان کے رفع الیدین کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. ان کا رفع الیدین دیانت والا ہے، ان کا بد دیانتی والا ہے. وہ ہم قبول کرتے ہیں، یہ ہم قبول نہیں کرتے. اس پہ میرے دلائل ہم نوٹ فرمائیں. یہ مدرسین کے لیے بالکل ہی الگ چیز تھی. یہ کیا ہوا؟ اب جو فن کا بندہ وہ سمجھتا ہے نا، جن کا فن نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا بھی عالم ہوگا نا آپ کے پاکستان کا، بڑے سے بڑا، وہ آپ کو سمجھائے گا. رفع الیدین کو مناظرے کی ضرورت ہے؟ امام شافعی نہیں کرتے، مکے والے نہیں کرتے، ان کو تم پھر باطل کہو گے. اب آپ بھی منہ اٹھا کر بیٹھ جائیں گے کہ میں کیسے بات کروں، میں اب کیسے سمجھاؤں. اس لیے ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. میری خواہش ہوتی ہے میں کسی بڑے سے بڑے ادارے میں جاؤں تو بڑے سے بڑے بزرگ اس مسئلے کو چھیڑے اور یہ بات زیر باس لائیں کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیا. یہ تو شوافے بھی کرتے ہیں تاکہ الجھنے دور. ہم ایک وہ رٹی رٹائی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ یہ رفع الیدین اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، نہ کیا تو بہتر ہے، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، اس پہ مناظرے کیا ضرورت ہے. جب یہ رفع الیدین کے مسئلے آئیں گے نا، یہ وہاں وضاحت شروع ہوگی اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور مناظرے کیوں کرتے ہیں، غیر مقلف ہے کیا. یہ تو اپنے موقع پر باتیں ہیں. میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ ظاہر نصوص اگر کسی کا ساتھ دے نا تو پھر آپ نے عوام کو بات سمجھانی کیسے ہے. فائدہ نمبر 3، متاخرین نے تعویل کی ہے تو اس پر یہ اعتراض نہ ہو کہ متاخرین نے کوئی انوکھا کام کیا ہے، متقدمین یہ کام نہیں کرتے تھے. ہم کہتے ہیں بوقت ضرورت متشابہات میں تعویل کرنا متقدمین سے بھی ثابت ہے. یہ صرف متاخرین کا کام نہیں ہے بلکہ بعض متقدمین سے ثابت ہے. دیکھیں فائدہ نمبر 3، بوقت ضرورت متشابہات میں تعویل کرنا متاخرین سے ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت متقدمین سے بھی ثابت ہے. جیسے یوم یکشف عن ساق کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن شدت فتح الباری جلد 13 صفحہ 524 باب، قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بقوت تفسیر جامع البیان للطبری جلد 13 صفحہ 8034 تحت قولی تعالی والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون. فائدہ نمبر 4، یہ جو ہم کہتے ہیں سلف ہے اور یہ خلف ہے، یہ متقدمین ہے متاخرین ہے، اس کی حد فاصل کیا ہے؟ یہ دیکھیں علامہ زابی فرماتے ہیں، فالحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر ہوا رأس السنۃ 300 ہجری سے پہلے کے لوگ متقدمین ہیں اور بعد والے متاخرین ہیں. تو پہلے والے سلف اور بعد والے خلف، تو ہم سلفی ہیں یا وہ سلفی ہیں؟ ہمارے امام کی پیدائش تو 70 ہجری کے لیے اور 80 ہجری کی وفات 150 کی ہے، تو ہم سلفی ہوئے یا خلفی ہوئے؟ موقف نمبر 3، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ یدن عین ساقن وغیرہ کی حقیقی معنی مراد ہے. عقیدہ مسلم محمد یحییٰ گودروی کی کتاب ہے، صفحہ 177 سے لے کر 183 تک اسی پہ بحث کی ہے، دلائل اہل سنت والجماعت. کتنے بجے آتے ہیں؟ 10 منٹ ہیں، شروع رکھیں. اب دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں، جہاں تھوڑی سی مشکل دلیل آئے گی میں وضاحت کروں گا. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی مشابہت المخلوقات. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معنی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات ثابت، لیکن معنی ہمیں معلوم نہیں. جب یہ لفظ مخلوق کے لیے معنی الگ ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو معنی غیر مقلد کیا ہے، حقیقی معنی مراد ہے. یعنی یاد سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کسی کہتے ہیں؟ انگلیاں ہوں، انگلیوں میں پورے ہوں، ایک پورے میں ناخن ہو، اس میں خون ہو، اس میں گوشت ہو، اس میں پوست ہو، اس میں ہڈیاں ہوں، یہ اس کا نام اسے جاریہ کہتے ہیں، اس میں جارے، اس سے مراد ہے حقیقی معنی تو پھر یہی ہوگا نا. اب وہ کیا کہہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے یاد ہے کما یلیق بشان ہی، آپ نے بھی یہی پڑھا ہے درسگاہوں میں، آپ یہی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے یاد ہے کما یلیق، اللہ کے لیے یاد ہے کما یلیق بشان ہی. اب یہ کما یلیق بشان ہی کا مطلب کیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ آئے. کما یلیق جب غیر مقلد کہتا ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن اللہ کی شان کے لائق، وہ ید کا حقیقی معنی مراد لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے. ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کے لیے ید ہے جیسے اس کی شان ہے، تو ید کا معنی ہاتھ کر کے کما یلیق بشان ہی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے اور ید سے کیا مراد ہے، کما یلیق بشان ہی. غیر مقلد کہتا ہے ید ہے اور ید سے مراد ہاتھ ہے، ہاتھ کما یلیق بشان ہی. فرق سمجھ آ گیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے آگے کما یلیق بشان ہی، اور غیر مقلد ید ہے، ید کا معنی ہاتھ اور ہاتھ کما یلیق بشان ہی. وہ ید کی مراد متعین کرتا ہے پھر کما یلیق بشان ہی کہتا ہے، ہم ید سے مراد ہاتھ نہیں لیتے اور پھر کما یلیق بشان ہی کہتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو علوم آپ نے درسگاہ میں پڑھے ہیں علوم وہی ہیں، الگ نہیں ہیں، اسی کی ترقیحات ہے اور ہم پھنستے اس پر ہے کہ اس کی ترقیحات نہیں ہوتی. اور بہت ساری باتیں میں آگے عرض کروں گا. مجھے یاد ہے ہم تفسیر المنطق پڑھتے تھے تو اس میں ہمیں استاد جی نے مثال دی تھی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، اس کی مثال دی تھی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، اور اس میں مثال کیا ہے، جیسے عقود، نصب اور اشارہ، یہی ہے نا تفسیر المنطق، کچھ تو دیر میں ہوگی. عقود، نصب اور اشارہ، اشارات سے مراد کیا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارہ کرنا، انگلی سے اشارہ کرنا. اب جیسے پولیس والا سڑک پر کھڑا ہوتا ہے، جب کہتا ہے نا یوں، اس سے خاص معنی مراد ہوتا ہے، جب کہتا ہے نا یوں. اب یہ دلالت غیر لفظی لیکن وضعی ہے، یہ مقرر اس کے لیے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، یوں اس کا معنی کہ چل پڑو. یہ دلالت غیر لفظی لیکن ایک معنی کے لیے اس اشارے کو وضع کیا نا. نصب، یہ جو سڑک کے اوپر نصب لگے ہوتے ہیں، میل لگے ہوتے ہیں نا، سرگودا اتنے کلو میٹر ہے، لاہور اتنے کلو میٹر ہے، بہاول پور اتنا ہے، پشاور اتنا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے نا. اب یہ غیر لفظی ہے لیکن یہ وضعیہ ہوتا ہے، وہ نصب لفظ نہیں ہوتا، یہ وضع ہے اس کام کے لیے کہ اس کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے، یا کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے مزے بھی لیتے ہیں لیکن وہ بیٹھنے کے لیے لکھا ہوا نہیں، بنا نہیں ہوتا، بنا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بنا کتنے کلو میٹر ہے. بات سمجھ آ گئی. عقود، اب عقود ہم پڑھتے تھے، ہمیں نہیں پتا عقود سے کیا مراد ہے، عقد، عقود جمع عقد کی ہے، اور عقد سے کیا مراد ہے کہ بعض مخصوص اشارات موجود ہیں عربوں میں جیسے خاص لفظ کا معنی متعین، خاص عدد متعین ہوتا تھا، یوں کرو تو ایک بنتا ہے، یوں کرو تو دو بنتے ہیں، یوں کرو تو تین بنتے ہیں، یوں کرو 30 ہے، یوں کرو 40 ہے، یوں کرو 50 ہے. اب ہم نے کبھی نہیں، ہم خود پریشان ہوتے تھے جب سمجھ نہیں آ رہی دوسرے کیا سمجھائیں گے. اب جب یہاں طلب آتے ہیں پھر ہم ان کو عقود سمجھاتے ہیں، مجھے جب آپ نے تسبیحات گننی ہے نا تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہو گئے، یا 20 ہو گئے، یا 30 ہے، 40 50 60 70 80 90، یہ 100 ہو گئے. اب دیکھو ایک سیکنڈ میں 100 کی گنتی نکل رہا ہے، لیکن اس نے عقود پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا، یہ تفسیر المنطق یہ پڑھائے گا، کسی نے بھی اسی طرح کہنا ہے، آگے اس نے بھی یہ کہنا ہے عقود جمع عقد کی ہے، عقد کی مراد مخصوص عدد ہے، عربوں میں خاص انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے یہ بتانے کے لیے فلاں عدد ہے. اب طالب علم ساجی کیسے، ساج بھی کہتے آگے چل، وہ بھی کہتے آگے چل، وہ بات چلتی رہتی ہے نا، تو بات وضاحت نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ نے درسگاہ میں علوم پڑھے ہیں انہیں علوم کی ترقیحات کریں، بس اسی کو چمکائیں، کوئی نئی چیز تو آپ کے سامنے نہیں آ رہی، نہ آئی ہے، نہ کوئی نئی چیز آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نئی چیز موجود ہے جو آپ کو سمجھانی ہے. بات اب سمجھ آ گئی ہے، یہ اصل فرق سمجھیں گے نا. ہم بھی درسگاہ میں کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشان ہی، یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشان ہی. اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشان ہی، یہ ہمارا موقف ہے. اللہ کے لیے ید ہے یعنی ہاتھ کما یلیق بشان ہی، یہ کس کا موقف ہے، یہ اصل مسئلہ سمجھیں نا، پھر دلائل سمجھ آتے ہیں. نمبر ایک، اللہ الصمد، صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی احد و یحتاج الیہ کل احد، اللہ وہ ہے جس جو کسی چیز کا محتاج ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں تو اللہ کے لیے ہاتھ کیسا، اللہ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ چلنے میں پاؤں کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے میں پنڈلی کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمد ہے. وہ کیا ہے؟ حقیقی معنی تو ہاتھ ہے، وہ تو ہاتھ کے محتاج ہی نہیں. تو ثابت کرنے کی ضرورت کیا پڑی تمہیں؟ دیکھیں نمبر دو، دلیل نمبر دو، متشابہ کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد. نمبر دو معلوم المعنی، غیر معلوم ال... ادھر دیکھیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی لغوی بھی معلوم نہیں، مراد شرعی بھی معلوم نہیں. نمبر دو معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی لغوی معلوم ہے لیکن مراد شرعی معلوم ہے. غیر متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، ان کی مراد ہمیں معلوم ہے لیکن کمائی رکم شانی کیفیت معلوم نہیں ہے. تو متشابہ کی تیسری قسم نکل آئی نا، کہ ید کا لغوی معنی بھی معلوم ہے، مراد شرعی بھی معلوم ہے لیکن ید کیسا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اب تیسری قسم کیا نکل آئی؟ معلوم المعنی، معلوم المراد، مجہول الکیفیت. مجہول الکیفیت، تو یہ تو دنیا بھر میں متشابہ کی کسی نے بھی قسم نہیں لکھی. تو اگر آپ اس کی مراد متعین کرتے ہیں کہ مراد شریک ہمیں معلوم ہے فلاں عید ہے، تو متشابہ کی تیسری قسم ثابت آئے گی جو کہ باطل ہے، اور جو مستلزم باطل ہو وہ خود بھی باطل ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا ضابطہ ہے نا، یہ جو مستلزم باطل ہو وہ خود بھی باطل ہوتا ہے. متشابہ کی دو قسمیں ہیں، اور یہ اس میں متکلمین کا، منطقیوں کا، گرامر والوں کا، مفسرین کا، سب کا اجماع ہے کہ متشابہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو. تیسری قسم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور اگر آپ اس سے معلوم کہیں گے کہ ہمیں مراد شرعی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، ایک تیسری قسم ثابت ہوگی جو باطل ہے، اور جو مستلزم باطل ہے وہ خود بھی باطل. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے حروف مقطعات الف لام میم حا میم نون وغیرہ، معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جیسے ثم استوی علی العرش. اگر ہم ان کلمات یاد عین وغیرہ سے اعضاء مجرور کیفیت مراد لیں، تو متشابہ کی ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم معلوم المعنی، معلوم المراد، مجہور الکیفیت لازم آئے گی، جبکہ متشابہ کی تین قسموں کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. آگے اس کو وضاحت لکھ لینا جو میں نے ضابطہ بیان کی ہے. دلیل نمبر تین، ذرا سمجھو، ایک ہوتی ہے فصل، ایک ہوتی ہے نو، ایک ہوتی ہے جنس. یہ تو جانتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے فصل، ایک ہوتی ہے نو، اور ایک ہوتی ہے جنس. جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو مختلف الحقائق کے افراد کے اوپر اس کا اطلاق ہو، یہ جنس ہے. اس کے نیچے پھر نو ہے. نو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی حقیقت ایک ہوتی ہے. آگے پھر فصل ہوتی ہے. اب اچھی طرح سمجھنا، ایک جنس ہے، ایک نو ہے، اور ایک فصل ہے. یہ ضابطہ ہے کہ نوعی معنی جنس کے معنی میں متحقق ہوتا ہے، کیونکہ جنس کے نیچے کئی انواع ہوتی ہیں نا، تو جو انواع موجود ہیں وہ ساری کی ساری جنس کے اندر شامل بھی ہوں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نو جنس کے اندر شامل نہ ہو اور پھر جنس کا فرد بھی ہو. بات سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نو ایک جنس کا فرد ہو اور جنس کے اندر شامل بھی نہ ہو. جب اس کا فرد ہوگا تو اس کے اندر شامل بھی تو ہوگا نا. تو نوعی معنی ہمیشہ جنس کے ذمن میں متحقق ہوتا ہے. اب ذرا بات سمجھیں، ایک ہے ید، یہ جنس ہے، ید اللہ یہ نو ہے، ید الانسان یہ نو ہے، ید الحیوان یہ نو ہے، اور ید کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ، ید کیا ہے؟ غیر متعلق کہتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد ہم جانتے ہیں کہ یہی ہاتھ ہے. ید اللہ سے مراد ہم یہی ہاتھ. ہم کہتے ہیں بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ نو کے، ہاں میں غلط ہو گئی، نو کے اندر جنس کا معنی ضرور پایا جاتا ہے، جنس میں نو کا نہیں، نو کے اندر جنس کا معنی ضرور پایا. آپ نے کہا جب ہم کہتے ہیں ید اللہ تو اس سے مراد ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھ ہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ تو ید ہے جو جنس ہے، تو جو یہ ہاتھ جنس ہے تو پھر یہی اللہ کے لیے ہوگا نا، پھر کمائی رکو بشانی کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہا. جب ہم کہتے ہیں ید ہے تو ید کا معنی کیا کرتے ہیں؟ جس میں گوشت بھی ہو، پوست بھی ہو، ہڈیاں بھی ہوں، رگیں بھی ہوں، خون بھی ہو، ناخن بھی ہو، انگلیاں بھی ہوں، کورے بھی ہوں، یہی ہاتھ کا معنی ہوتا ہے نا. تو جب آپ نے کہا ید کا معنی متعین ہے اور جو ید کا معنی ہمیں معلوم ہے نا یہی اللہ کے لیے مراد ہے، تو یہ تو جنس ہوا. جب آپ کہیں ید الانسان تو یہ اس کے اندر بھی آئے گا، ید الحیوان یہ اس کے اندر بھی آئے گا اور ید اللہ اس کے اندر بھی یہی آئے گا. اور یہ جو آپ نے جنس مان لیا ہے یہ مرکب ہے کئی اجزاء سے, اور جو مرکب وہ حادث ہوتا ہے, اللہ حادث نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات قدیم ہوتی ہے. دیکھیں معنی جنس نو کے ضمن میں پایا جاتا ہے. ید جو کہ اس میں جنس ہے کا معنی جارحہ ہے, جارحہ کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا عضو, جارحہ ہے جو کہ بالاتفاق حادث ہے. اگر ید اللہ سے بھی یہی معنی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ید کا معنی کیا ہے, ہاتھ, اور یہی معنی اللہ کے لیے. بھائی یہ معنی تو حادث ہے, یہ تو مرکب میں لگا جزا ہے, تو اگر یہی معنی اللہ کے لیے ہوگا کہتے ہیں کمائلی کو. ہم کہتے ہیں بھائی کمائلی کی بشانی اللہ کی کیا صفت ہے, ید الانسان کمائلی کو بشانی, ید الحیوان کمائلی کو بشانی, ید اللہ کمائلی کو بشانی, یہ اللہ کی کیا خوبی ہے کمائلی کو بشانی کہنا, جب انسان کا ہاتھ ہے ایسے جیسے انسان کی شان ہے, اور حیوان کا ہاتھ ہے جیسے حیوان کی شان ہے, اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان ہے. تو ید تو وہی ہوا نا, کمائلی کو بشانی بدل کرے گا, اور وہ ید جو جنس ہے وہ تو حادث ہے. اگر یہی اللہ کے لیے مراد لیں گے تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا, جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے. نمبر چار دیکھو, انہوں نے کہا جی ان کلمات کے معنی تمہیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. کیفیت ہم نے کہا تو تناقض ہے. تناقض کیوں ہے؟ کہ جو معنی اس کا ہے وہ مجہول کیفیت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں معنی مراد معلوم بھی ہے اور کیفیت مجہول بھی ہے, تو جو مراد معلوم ہے وہ تو مجہول ہے ہی نہیں, یہ تو تناقض ہوگا. دلیل سمجھ آئی؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہاں یاد کا کیا معنی ہے ہمیں معلوم ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ یاد سے مراد جو حقیقی معنی ہے نا وہی مراد ہے. ہم کہتے ہیں جو یاد کا حقیقی معنی ہے وہ مجرور کیفیت نہیں ہے. جو یاد کا حقیقی معنی مجرور کیفیت ہے, تو اگر یاد کا حقیقی معنی لیں گے وہ تو مجرور کیفیت ہے ہی نہیں. حقیقی معنی بھی لیں اور مجرور کیفیت بھی کہیں, یہ تو تناقض ہے. ان کلمات کے حقیقی معنی مگر مجرور کیفیت مراد لینے سے تناقض اور تضاد لازم آئے گا, کیونکہ حقیقی معنی مجرور کیفیت نہیں بلکہ معلوم الکیفیت ہے. بات سمجھ گئے؟ تناقض باطل ہے یا نہیں؟ کوئی تناقض باطل ہے نا, تو جو مستقل میں تناقض ہوگا وہ بھی باطل. یہ لکھ لیا کرو اشارے میں, تناقض باطل ہے اور مستقل میں باطل بھی باطل ہوتا ہے. نمبر پانچ, غیر مقلد کہتے ہیں کہ ید اللہ کے حقیقی معنی میں مراد ہے لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے کہا اگر تم حقیقی معنی مراد لے کے پھر کہو کیفیت معلوم نہیں ہے, مجہول کیفیت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا. کیوں؟ کیفیات ہمیشہ اجسام کی ہوتی ہیں, کیفیات صفات کی نہیں ہوتی. کیفیت خواہ مجہوری کیوں نہ ہو لیکن آپ نے کیفیت مان تو لی ہے نا, اور کیفیت جسم کی ہوتی ہے صفت کی نہیں ہوتی. اگر صفات کے لیے کیفیات ثابت کر دی جائیں اگرچہ مجہولی کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا, کیونکہ کیفیات اجزام کے ساتھ خاص ہے. امام بیہقی فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان پر لازم ہے اَن يَعْلَمَهُ, کہ یہ بات وہ جان لے, اَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ, اللہ تعالیٰ کی صورت اور حیات نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ, صورت ایک کیفیت کی متقاضی ہے, وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِ مَنْفِيَّةٌ, اور کیفیت اللہ کی ذات اللہ کی صفات سے منفی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم کیفیت کے قائل نہیں ہیں. اب اشکال اور جواب سنیں. اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کیفیات اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر نہیں ہوتی, کیفیت نہیں ہوتی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ عین اللہ, یہ ثم استوى علی العرش, اس کا مطلب کیا ہے ثم استوى؟ امام صاحب نے فرمایا, امام مالک نے, الاستواء معلوم, استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے, والکیف مجهول, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, والایمان به واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے, بس سوال عنہ بدعۃ, اور سوال کرنا اس کے بارے میں جائز ہے نہیں. امام مالک فرماتے ہیں کیفیت مجہول ہے, اور آپ کہتے ہیں کیفیت اللہ کی ذات اور صفات میں ہے ہی نہیں, تو یہ تو غلط ہو گیا. امام مالک غلط کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ جملہ امام مالک سے ثابت نہیں ہے. جو امام مالک سے صحیح بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ ثم استوى على العرش, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى كما وصف نفسه. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ جیسے اللہ نے خود بیان کیا ہے. لا يقال كيف وكيف عنه مرفوعون, یہ كيف نہ کہا کرو, اللہ کی ذات سے کیفیات منفی ہے. تو امام صاحب صرف کیفیت ثابت نہیں ہے, یہ جملہ جو ثابت ہے یہ امام صاحب ثابت ہے, اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ذرا, امام مالک سے جب استواء کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم بل كيف مجهول بل ایمان به واجب والسوال عنه بدعت. غیر مقلدین کے ترجمہ استواء معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. یہ جملہ کہاں لکھا ہے؟ شر العقیدۃ التہاویہ لابن ابی العز, آگے جلد ایک صفحہ 188, رد علی الجہمیہ صفحہ 104. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام مالک نے استواء ثابت کر کے مجہول کیفیت قرار دیا ہے, لہذا صفات باری کے حقیقی معنی مراد لے کر مجہول کیفیت قرار دینا درست ہے. جواب یہ مقولہ امام مالک سے ثابت نہیں. التاریخ اللہ کے دعوے اسماء و صفات جلد 2 صفحہ 51 باب جلد 2 صفحہ 151, امام بحقیر کتاب الاسماء و صفات جلد 2 صفحہ 150, اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ابت الباری جلد 13 صفحہ 498, باب المکان ارشو العلماء میں بسرد جید امام مالک کا صحیح قول نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن واب فرماتے ہیں امام مالک کے پاس بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا اور امام مالک سے کہنے لگا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استواؤه, اے ابو عبداللہ رحمان عرش پر مستوی ہے, اس کا استواء کیسے ہے؟ امام مالک نے فرمایا, امام مالک نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آ گیا, اس کی جرت کے اوپر ہی کیسی بات کہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ لا یقال کیف وکیف عنہ مرفون, رحمان عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. یہ نہ کہا جائے کیسے, کیوں؟ اللہ سے کیفیت مرفوع ہے, یعنی کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولی جا سکتی, لفظ کیفا نہیں بولا جاتا. اسی طرح امام ابو بکر بحقی علامہ ابن حجر اسقلانی نے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا ہے کہ امام عزائی, امام مالک, امام سفیان ثوری, امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ رحمہ اللہ سے ان احادیث کے متعلق سوال کیا گیا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے, تو انہیں فرمایا امر روحا کما جاءت بلا کیفیت, کتاب الاسماء والصفات للبحقی جلد 2 صفحہ 198, فتح الباری ابن حجر اسقلانی جلد 3 صفحہ 498, وکان عرش العلماء, یہ ترجمہ یہ احادیث جیسے آئی ہے ویسے بیان کرو. تو امام مالک سے مروی درج بالا روایات میں کیف کی باقاعدہ نفی کر دی گئی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک سوال اور جواب دن میں رکھ لیں. سوال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوقات سے پاک ہیں تو قرآن اور حدیث میں ایسے الفاظ استعمال کیوں کیے گئے ہیں جن سے شبہ پڑ سکتا ہے, وہم ہو سکتا ہے؟ جواب سنیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دف و شبہ تشیبی میں لکھا ہے کہ اس وقت انسانی عقل پر محسوسات کا اتنا غلبہ تھا کہ بغیر محسوسات کی مثال دی انسان کو الہ سمجھ نہیں آتا تھا, اس لیے ایسی باتیں کہہ دی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, دیکھو ان کا خدا موجود ہے سجدے کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایسا خدا بنا کے دے دو جیسے ان کا ہے. تو انہوں نے مانگ لیا تھا نا, بھائی مشرکین نے کہا کہ ما ہو اللہ, اللہ ہے کیا؟ اب ان کے جواب میں کہا جاتا لیس بجسم ولا جوہر ولا طویل ولا ولا عریض, یہ اگر ولا عرض ولا طویل ولا ولا عریض, تو بتاؤ یہ بات سمجھ کیسے آتی ہے ان کو؟ ان کے اذہان پہ محسوسات کا غلبہ تھا. تو جواب یہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض, بلکہ جواب دیا قل ہو اللہ احد. قل ہو اللہ, پوچھا گیا تھا اللہ کیا ہے, اور جواب کیا دیا اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. تو چونکہ اگر یہ جواب نہ دیتے اور یہ جواب آتا اللہ تعالیٰ سے بھی جس میں ان کو بات سمجھ ہی نہ آتی. دیکھیں ذرا, جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوق سے پاک ہیں تو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے جو انسان کو وہم میں ڈال دیتے ہیں؟ جواب, علامہ ابن جوزی نے دف و شبہ تشبیہ میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ لوگ محسوسات کے بغیر اپنے علاقے کو سمجھتے نہیں تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا تھا اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, سورہ آراف آیت 138, کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے جس طرح ان کے معبود ہیں. اور مشرکین کے سوال اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. اگر اس وقت ان کلمات کو ذکر کیے بغیر کہا جاتا اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الامكن ولا يحويه مكان ولا جهت من الجهات السته. تو عام آدمی اس کو سمجھ نہ سکتا, اس لیے ایسی باتیں کی ہیں جو محسوسات سے ملتی جلتی ہیں. میں جدہ میں تھا تو ایک غیر مقلد, نہیں غیر مقلد تھا, اس نے مجھے کہا جی اللہ کو کہاں پر ہے, میں نے کہا موجود ہوں بلا مکان ہے. مجھے وہ کہنے لگا امام مالک جو فرماتے ہیں الاستواء به الاستواء معلوم, اور الاستواء امام مالک جو فرماتے ہیں الاستواء معلوم اور بلکہ وہ مجہول, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ این اللہ, اللہ پاک موجود بلا مکان ہے. امام مالک فرماتے ہیں استواء کا معنی معلوم ہے یعنی اشور ہے, اور آپ کہتے ہیں. میں نے کہا امام مالک فرماتے ہیں بس سوال انو بدعت, تو نے بات پوچھی کیوں ہے, اگر امام مالک کی بات ہے تو تجھے پوچھنے نہیں چاہیے. اگر امام مالک کو کہتا ہے تو یہ بات پوچھنی جائز ہی نہیں ہے, اور اگر امام مالک کو نہیں مانتا پھر امام مالک کو چھوڑ دے, پھر میری اور آپ کی بات سمجھ آ گئی. اگر امام مالک کو مانتا ہے تو امام مالک کیا فرماتے ہیں, اگر وہ روایت مان بھی لی جائے بس سوال ان ہو بدعت, سوال بدعت ہے اور تو پوچھتا ہے. اگر امام مالک کو مانتا ہے پھر پوچھنا چھوڑ دے, اور اگر امام مالک کو نہیں مانتا تو پھر یہ جملہ ایک سائڈ پہ کر ہم سے براہ راست بات کر. امام مالک درمیان سے نکال, اب اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مانسیرا میں گیا تو میرے طالب علم ایک ساتھی تھے, وہ سال میں چل رہا تھا, میں اپنے جہادی سفر میں تھا, تو ملاقات ہوئی کسی مسئلے پر ہماری بات شروع ہوگی. میں نے اسے پوچھا اصولوں سے بات کرنی ہے بغیر اصولوں کے, اس نے کہا اصولوں سے. میں نے کہا تبلیغ کا اصول ہے بحث کرنی نہیں ہے, ہمارا اصول ہے بحث ضرور کرنی ہے, لہٰذا میں سنتا جاؤں تو بولتا, تو میں بولتا جاؤں تو چپ رہا, یہ اصول کا تقاضا ہے. میں چپ ہو گیا اصول ٹوٹ جائے گا, تو بول پڑا تو اصول ٹوٹ جائے گا, تو چپ کر میری سنتا رہے گا. اور اگر بغیر اصول کے کرنی ہے پھر سال چھوڑ کر ہمارے پاس آ, ترتیب بدلو. آدمی جس ترتیب میں رہے نا اسی ترتیب سے کام کرتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی, یہ مناظرہ نہیں ہوتا, یہ 200 سے بہتر لفظ باتیں ہوتی ہیں. جو طالب علم کے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں نا پھر پرانی باتیں چھیڑ دیتے ہیں.